الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة فتحة سورة محمد پسیرا ولی ذکر کرده یو د دیوژن چاوی کې حکم د قتال ذکر شو. اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. د دې صورت کې فتح ذکر کړه چې کله تاسو قتال کوي الله تاسو له فتح حذر کوي. لکه دې فتح ته وګوره ښکارا زم دا چاوی کې د منافقانو یو قسم خواستونه او قباحتونه بیان کړیو او دلته کې یو بل قسم بیان یې دریم دا چې هغه کې قتال فی سبیل الله او دې کې با تقسیم د مال ذکر کړي. دغه فتح چې وشي غنیمت حاصل شي نو باغې کې ډیره ضروری خبره بیا تقسیم د مال او غنیمت وی ناغبدی صورت کے بیانی مختصر. او سلورم داو التیویلیو صلح مکہ اے کافران سر دستازو کمزوری دا ولا تہینو پینز پینتیس کی ویلیو ندی صورت کے بعد صلح دا حدیبی بیان کی کدا سے صلح ای لکه حدیبیه کی جوا بیا وسره یو سار کوي ابل ما خام دا خو فتح وا دا صلح غړي رخی او پینزم دا چلته کلمې طیبه ذکر کړو نل سمات کې جفال من نو لا اله الا الله. دی سوره فتح کی باغی ترنم کیږي چ کلمت التقوى پګښتم یاد کی چې والزمهم کلمت التقوى. اوس پګم دا کلمې سره تلک ذکر کړیو چې واستغفر لذنبک استغفار کوا د استغفار تعبدی عبادت ته سوره فتح کې با اول کې وی چې وس الله بخنه وکړه کنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. استغفار کې دومره برکت و چې الله بخنه کوي د ګناونو. او هم دا چې هلته ذکر کوي ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې جعل نزل على محمد نصر فتح کی با داغی کیفیت بیان کی نحمایات کی جو پیغمبر مان ایمان روڑل سنگئی اغدادی چلی تومنو باللہ و رسولی و تعزرو و توقرو دا ایمان بی پیغمبر چی داغی امداد داغ سر محبت داغ عزت تباغ من ایمان آتم دا سور محمد کیوئی چک ما دا دین انتقام اغسطه پخ پلب میں احلاک کریو ولو شاء اللہ لن تصر منهم. سلو رمیات کیوئی سور فتح کی باوئی پو میات کی چیزا که چه اللہ سر لخکری ڈیری دی و ولله جنود السماوات والارض اسمانونو کې مشتا زمکو کې مشتا تاسو تباجت نه راغلي خو چون کې الله تعالی منظور چې تاسو مرتبه اوچتی کی نو ځکه تاسو یو ته میدان ته وړاندې کړې کنا هلته هم د جنتونو صفت کړو پنځه سمايات کې مثل جنت التي وعد المتقون فی انهار سلور قسم نهرونه بیان کړیو نو دې صورت کې به وایي پنځه سمايات کې چې دې تبغربل سوک نزی لیدخل الله مؤمنین والمؤمنات مؤمنان نارینا مؤمنان زنان در دې لپاره الله جوړ کړی دی جنات تجری من تحتها الانهار اله سمداو چلته هم مؤمنان په حق ویلو چې ذالک بین الله مولا الذین آمنوا یو له سمات کې چې الله مؤمنان سره مدد کوي دا غي مددگار دی کافرانو مددگار نشته دلته ولا سمات کې وی چې هغه مدد داده چې يد الله فوق ايديهم الله منګول په پرته ده دي تاسو څنګه شي ویل يد الله فوق ايديهم تدين لوی مدد شته د دنیا کې چې الله او تنسبته کو د خپل ځان او سورت دعوه ده بشارت په فتح سره او نزول د سکینه دو دی اصل کې یو بشارت بالفتح او بل انزال السکینه د داوی او داوی توحید به ذکر کړي دغه آیات کې نهم آیات کې پیغمبر حال بیان کې چې لته منو بالله ورسولي او توعذرو او توقرو بیا ورپسې وي او تسبحو بکره واسیلا چې پیغمبر مدد وکړي په اخلاص سره توحید بخور شي دنیا کې بیا د بل چا ذکر نه دی بل چا نوم نه دی بل چا دعوت سره ما خام با الله ذکر یو د الله توحید وي تسبحو بکره واسیلا سورت کې درې حصے دي اول یې لسو آیاتونو کې ده او دې کې ګوره دوه بشارتونه ذکر کړي هر یو سره سلور نتیجې هر یو سره سلور نتیجې اول بشارت انا فتحنا لك فتحا مبینا دا بشارت ده نتیجې وګوره لیغفر لک اللہ ویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا ایتنا دیجی وی سلور نور پسی بالبشارت والذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین چلا شکر دی چل سکینہ نازل کلا کنی صلح نکی دا نتائجی اصدی لیزدادو ایمانم ما ایمانی لام بسی کوئی لیدخل المومنین والمومناتی ویکبرانهم سیئاتهم ویعذب المنافقین والمنافقات دا سلور نتیجی دیسر شوینو یار پسې تسلیات دي مجاهدین لهم چول الله جنود السماوات والارض او شان رسول ذکر کوي ان ارسلناک شاهدا مبشرا ونذيرا ورسره مقصد ذکر کوي چې وذسبحو نبي شان مؤمنانو جن الذين يبايعونك انما يبايعون الله المؤمنان شان توغورا خلق وی پیغمبر سره بیاتو کو الله وی ما سره بیاتو کو ته کوم ځای بیات کې ناظم آباد کې خزی بوتلی بیعت دیتا ہوئی چلاتا دمر محبوب ادمر مقبول چلا رب العزت ایزان تا نسبت کی چی دا دی پیغمبر اللہ سنو دے ور کڑے مال اللہ سرا کڑے دے یدو اللہ فوق ایدیہم دا مطلب دا والبابو لسو آیات انوکی ورپسیت لسم پوری دویم اوغی که دا منافقان خباستونا بلی طریقی باندی چکم سور محمد کی بیان شیو داغین علاوہ اول خباست سیقول اللذین سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اہلونا دا دا منافقان خبری خوا یہ روی دیر مصروفنو نشد لے کنا توی زمان دا مصروفیت نسخہ بارے سر گرے دو تا نسمیدو مزکر دا جہاد نپاتی شو دائیو ولی اقولون بے علسنتیم پا جب خبری کیو آئی خو لیسا بی قلوبیم منافق دیتا ہوئی کنا پزڑی اوسا پا خلب علسا دریم گورا بل زوانانتم اللن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا دی منافقان تا خپل کورونا ډیر خواگئی چیره چا تا تستوس چنو دی سرامی چرا خپل کمری توکل رسول نو دی ویلو چی نبی علیہ السلام لالو سره د سوار له څو کسانو نه واپس باندې راځي د بلاخ له لالو واپس باندې راځي ها ګورو یې مکی ته لالو ول هغه داږي ګړ دی ډیر خوشاله و ښه چې واپس باندې راځي واپس باندې راځي وزنن تم ځن نسو نو ګورو سلورموي وزین ذالک فی قلوبکم ستاو ظلونو که دا خبر اڈی را خیستا شویو خوا بنیتی و عداوت تا پیغمبر سر یو دو مومنانو ظلونو که خیستا شوی دی ابروز تو حجرات کی و خیبیا آزان لشید او پینزم و کنتم قوما بورا حلاک شویه تبا شویه انجام هم ډیر خراب بیا شپګموي سیقول مخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم او ګور چې کوم ځای جنگ نه تکلیف نه او مال را ټولول کنا بیا وي موږ سره ځوخه نو هم يريدون ان يبدلوا كلام الله خدای کلام بدلوئے نا تموئی فسیقولونا بل تحسدوننا گورا پیغمبرتا و ممنانتا لحسد نسبت کو توبا چدا دی مونگ سر حسد کئی گنا آو تاسو دیر لوئے خلقی دیر بزرگ شخصیتونے پیغمبروی مونگ سر حسد کئی او بوائیو تکنبا کئی دا سر بل تحسدوننا نونا هم بل كانوا لا يبقون الا قليلا نپويږي الله وي بس پدوي پويږي چې پراکړه کی دي په مالي غنیمتونو چې دا هوته وي دي کې خپويږي او له سمور پسې وي چې انت تولوا كما توليتم من قبل دا تیخت خو تاسو خزده کړی ده دا لس قباحتونه دې بیان کړو نتل سمیت نرستو دریم باب دی او پاگی تر اخیره پوری اوگی که دا مومنانو شان ذکر کئی لقد رضی اللہ عن المومنین الله رضا شد مؤمنان اذ يبايعونك تحت الشجره په دې یو عمل باندې چې تاسو سره لاس درکړل ځونه دلاندې په حدیبیه کې الله تعالی جهاد دومره محبوب دي ښا اذ يبايعونك الله وی دغه وخت زمانه یې ریږي ډیر ښه موقعه ګولډن چانس اذ يبايعونك تحت الشجره چې دې ته الله صدر کول دونه دلاندې سره ورکول د دې لپاره چې موت بس بیعت علی الموت چې مروبه سوم چې د حضرت عثمان انتقام نه دی اوسته مرګري دي ته وي ښا په یو باندې ټول ځان وجني یو عثمان باندې ټول ځان وجني چې بس فانزل السکینه علیهم واصابهم فتحا ومغانم کثیره بشارات تی او د مؤمنانو صفات وکفی دی الناس عنکم ولتکون آیتا للمؤمنین ویهدیکم صراطا مستقیما اللہ تاستا سنچی دا دین لاری خوئی دا دنیا لاری دا توم خوئی سیاست دیتا ہوئی خوا دینی سیاست دائی چی حدیبیه صلح نو بس دا طول فتوحات دا پار بنیادو تا ذکر سو کولی شی دا صرف مسلمانان دا سیاست او دا عقل او دا تدبیر او انتظام ورکڑه ده بیاوی ولو قاتلکم اللذین کفرو خلقوی چی که جنگ شورو شوی دی طول بی آزه که دل کلیو اللہ وینا دا غیب نخوز خبرین شوی ندخو کچر شوین لول لول ادبار دا خواه کافران دی کنه چی پا بدر کی تاسو دیخ لیکی لاسو و غاخون پاکی نو دا غا خلق دی کنه خواه لول لول ادبار دیخو تیخ تزدکلی دا دی نشتنگی دی تاسو تا خواه سنت الله التي قد خلت من قبل الله اذا ډیر په خواني زړه سنت دي نه نه بدليږي ولن تجد سنت الله تبديلا چې خلق بدل نشي ذا الله قانون نه بدليږي بیا وی ولا هو الذي كف ايديهم عنكم ويديكم عنهم ببطن مكه تحذيبيه ده مکه کېډه وکړه داسې ځای راغله الله ی ما دا سه وکړو چې تاسو له سونو می دا غینه بند کړو دا غی له سونو تاسو نه بند کړو امین با ځان اس فرکم علیهم خدا پس دا غینه چې تاسو زړه خو مضبوطو کنا چې دی خو مونږه په بدر کې سندلی دي اس فرکم علیهم الله دا ویل ته غلا بدر کړی و اغه سورته محمد دا آیات تفصیل کوي چلته ویلو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول نزلت ويهم الذين كفروا ذاذي وكسان چې کفر یې مکړه دې وصدو کوم تاسو یې منی کړی د مسجد حرام نه ولحد يمعكوفا ان يبلغ محلا قربانه ټول بند شوي سوالاک شوي زه ته نه رسیدي تمره تکلیف راغی ولولا رجال مؤمنون الله وی جنگ د دیو جنو نشو چې دی مکه کې مؤمنانو سو نارینه او سو زنانه او سو بډاګان او سو ماشومان نو که جنگ حمله کړې و ناغیو پکې خراب شي نو دا غي د وجن الله رب العزت جنگ ختم کو صلح ته جوړ کړ کنه الله خو هر څه کولی شي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه تشان صحابه کرام ذکر کوي چې کافرانو ودا سه خبرې کولې چې مؤمنان لبه جذبه سي واکول چې دی روغه ونکي او جنگ ته نه جوړ شي پاول کې ودا سه کول کنا دا خو چېږي کیناسته دونه لاندې سوار له سوتنو بیا تو کو نو باغی رو پرې وته دا خبر جوړ شي کیږي خان بے صلح تغاڑا کی خود خا اگی مطالبہ کرو دا صلح بیار پسی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی لقد صدق اللہ رسول الرؤیا او دا صحابہ کرام و خصوصی صفات مناقب و مناسب ذکر کی تعریف یہ کی دا خصوصی آیات ندی سورہ فتح آخری چدی کې صاحب کرام شان ذکر کړل ال تکي کلمه ذکر کړې و خو نیمګړې و کنه چې فعلم ان لا اله الا الله دلته پورا کړه یو کم دیر شوم کې چې محمد رسول الله کلمه پورا شو کنه ابیا صحابو صفات او داغی شان او داغی عظمت بیانی داخری سطول دا مومنانو پا صفتونو بانده لگی دلی دا داغی تعریف دے داغی درجات تی او اگی چد اللہ پا دن کے کمی قربانے کلی دی او دا کم نظم و ضبط نیکار غسترے نظمونگ دا پارا دیر لوے سباق دے بغیر د دینه صحیح ژوند نشي تیرول مسلمان الا و صحیح ژوند تیری چې دا د سورته محمد او سورې فتح او سورې حجرات د دې سورتونو د مزامین یې په ذهن کې زغی ژوند به صحیح ژوند دی هغه به همیشه د پار په دشمن باندې غلبه مومي هغه درو چرې شکست ناراضي الا ماشاء الله واخر زمان.